jawa rasane legi kripik minjo dipangan asu harap mulya kudu marsudi buto ijo aja digugu tul jae na jae catul jae ji kontul jare panyandoke bajul kari siji tul jae na jae catul jae ji kontul jare panyandoke bajul kari siji abang abang gendero londo wetan sidik kuburan mayit klambi abang butono moto wedak bajul kari siji tul jae na jae catul jae ji kontul jare panyandoke bajul kari siji tul jae na jae catul jae ji kontul jare panyandoke bajul kari siji tul jae na jae catul jae ji kontul jare panyandoke bajul kari siji tul jae na jae catul jae ji kuntul jare panyandoke bajul kari siji tul jae na jae catul jae.